Si tinguessis l'oportunitat de ser un personatge famós, quin series? És a dir, sí, però d'on seria? De la meva cultura, per exemple, dels marroquins o...? No, no pots triar que sí. Ah. O no, no saps? No, sincerament no seria ningú. No? Val. Preferiries ser pobra i feliç o ser milionària però estar trista? Pobre i feliç. Pobre i feliç? Sí. Per què? Pues tenir la meva família, poder estar feliç amb la meva família, poder tenir, no sé, però prefereixo ser pobra que rica. Val. Tens cap anècdota que et faci riure en qualsevol moment? No, sincerament no. No sé què dir-te ara mateix. Ah, vale, vale. No, no, saps. Ho sento, perquè aquest treball no sé si et sortirà bé amb mi. No. Quina és la pitjor sèrie que has vist fins ara? O que no t'hagi agradat? O... Que no m'hagi agradat. Que no m'hagi agradat... La Casa de Papel, no m'ha agradat. No? Per què? No sé, no m'agrada molt els personatges... per el que passa amb l'acció i tot allò, no... Una mica cliché. Sí. Sí. No m'agrada. Vale, i l'última, parles amb Asic sovint i amb qui? Amb els pares, amb els meus germans no tant. Amb els familiars també, tiets, tietes, els avis, i així com ella, per exemple, que ve de Marroc, que no, no parla. I amb els teus germans parles en català? En català. Sí, sí, en català. Vale. O sigui, parles en general més català que m'has dit, o no? Ara més que res, quasi que no estic molt, no estudio molt i tal, estudio més a casa, parlo més amb m'has dit, però en català amb els meus germans, cosa que el pare també ens diu, parleu amb m'has dit per aprendre i tal, però sí, parlo més català que m'has dit. Vale.